Sådan nåede vi frem til en vejrudsigt. Mest skyet og diset vejr, men sidst på dagen regn visse steder, især i de vestlige egne. Solen vil til gengæld kigge frem i de sydøstlige egne. Temperaturen vil ligge mellem 7 og 12 grader, og vinden vil være let til frisk fra sydvest. I aften og nat bliver det overskyet og en smule regn. Temperaturer omkring 5 grader. Og nu skal vi over til vores videnskabsprogram, Tredje Planet fra Solen. I denne uge er det internationalt hjerneuge. Derfor skal det handle om, hvad der er inde bag skallen på os mennesker. Programmet står i hjernens tegn. God fornøjelse. Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Megen døvhed er arveligt betinget. To forskere, der har gjort et stort stykke arbejde for at kortlægge genetikken bag døvhed, fik i denne uge Danmarks største forskerpris. Det kan du høre om lige om lidt. Om cirka 20 minutter skal vi tage livet af en hjernemyte, og om små 40 minutter skal vi spille sten, saks, papir og høre om, hvordan det spil kan gøre hjerneforskere klogere på den sociale hjerne. Mit navn er Charlotte Koldby. I denne uge er det international hjerneuge, og i både indland og udland fejrer vi den godt og vel 1,5 kilo tunge geléklump, der gør mennesket til et meget anderledes dyr. I forbindelse med hjerneugen uddelte Lundbeckfonden The Brain Prize, der med sine 100.000 euro er Danmarks største forskningspris. Prisen gik i år til Christine Petit og Karen Steele, der på hver sin måde har kortlagt genetikken bag høretab. Jeg tog til Bispebjerg Hospital i København for at få professor i audiogenetik, altså genetikken bag døvhed, Lisbeth Tranebjerg, til at fortælle mig, hvordan de to forskere har gjort os klogere på, hvilke gener, der forårsager døvhed. Brain Prize er lige blevet uddelt, og den er der to prismodtagere, der har fået. Hvem er det? Det er to meget prominente forskere i arvelig døvhed, og den ene er en franskmand, Christine Petit, som er på Institut Pasteur i Paris, og hun har arbejdet med ud fra familiemateriale med familier med flere børn med døvhed og beslægtede forældre, som giver en sådan genvej til at finde genetiske områder og i sidste instans gener, som er involveret og forandret ved døvhed. Det er den ene. Den anden er professor Karen Steele, som er på Wellcome Trust i Cambridge og er musegenetiker og har arbejdet med musemutanter og egentlig beskrevet dem ud fra deres adfærd. Ofte er der nemlig balanceproblemer og unormal adfærd, når der er hørenedsættelse. Og hun er blevet sporet ind på det af den vej. Så de har fra hver sin vinkel kunnet karakterisere en lang række døvhedsgener. Og i mange tilfælde, så er det de samme gener hos mus og mennesker, der spiller rolle ved unormal funktion. Så det, man kan sige, er det overordnet for dem begge to, det er, at de har brugt det unormale til at prøve at finde mekanismerne for det normales funktion. Og det er en meget kendt måde at arbejde i genetiksammenhæng på. Man kan med en enkelt patient nogle gange påvise et eller andet abnormt, og dermed få en forståelse for den normale funktion, så ikke der opstår den sygdom. Så de har gjort med meget avancerede og nye metoder. Og så kan man sige, at de har været heldige og være der på et tidspunkt, hvor det humane genom er blevet karakteriseret og været med i den fase der, og er jo stadigvæk på toppunktet rent forskningsmæssigt. Man siger fra The Brain Prize, at dem, man ønsker at give prisen til, skal man tro har 10 gode år tilbage i aktiv forskning. Det skal ikke være nogen, der er færdig med at være aktive forskere. Så de er på deres højdepunkt og formodes at blive ved med at være produktive i en del år endnu. Ja. Nu sidder du her på audiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hvad betyder deres forskning for dit daglige arbejde? Altså for det første er det jo en fokus på et område, som man kan godt sige er lidt specielt og er nichepræget, fordi jeg sidder som klinisk genetiker, det er min specialbaggrund, i en audiologisk afdeling, hvor de andre læger er øre-næse-hals-læger med speciale i audiologi. Men det var så en konstruktion, som kom i stand for godt 10 år siden, hvor man så, at i og med, at der er så meget hørenedsættelse, der er arvelig, så ville det være rigtig god idé at have den krydsfunktion og have min funktion i afdelingen i en forsknings- og en diagnostisk funktion. Fordi jeg ser så en del af de familier, som har hørenedsættelse, specielt de familier, som har nydiagnostiserede børn, som bliver fanget ved nyfødtheds-hørescreening, og prøver at udrede årsagen hos dem. Og da man ved, at mere end halvdelen af al hørenedsættelse, som er behandlingskrævende, har en væsentlig arvelig komponent, så er det rigtig relevant at lede efter det. Så både fokus på området og mulighed for noget samarbejde. Så er det lidt sjovt, fordi jeg ved, der blev spurgt til bestyrelsen for prisen, hvorfor eller hvordan man kunne have døvhed og hørelse inden for The Brain Prize, hvad det ligesom havde med hjernens funktion at gøre, hjerneugen. Og det er lidt sjovt, det spørgsmål kommer, fordi det siger lidt om, at der ikke er en integration af døvhedsforskning og anden neurobiologisk forskning. Men faktisk er det sådan, at der er rigtig mange døvhedstilstande, som har associeret dårlig funktion af forskellige hjernefunktioner. Det kunne være demens, det kunne være synsnedsættelse, som ved det, der hedder Usher syndrom, som Christine Petit især har arbejdet med. Og det kunne være endokrine problemer som dårlig vækst eller hormonforstyrrelser, eller det kunne være psykiatriske problemer. Så der er rigtig mange af de gener, som har en normal funktion for normal hørelse, som også spiller en rolle andre steder i hjernen. Så det giver rigtig god mening, men det er der mange, der har spurgt og ikke rigtig kunne forstå sammenhængen og relationen til The Brain Prize. Men hvis vi går tilbage til Christine Petits arbejdsmetode, hvordan har hun fået identificeret de her gener, der har med arvelig døvhed at gøre? Altså hun har arbejdet på den måde, man kan sige, vi startede alle sammen i midten af 90'erne med at tro, det var en nærmest umulig opgave, fordi man har gode idéer om, at der vil være rigtig mange hundrede gener involveret i den normale hørelse, og dermed mulighed for mutationer ved hørenedsættelse. Man har en del baggrundsinformation, sådan rent beskrivende på, at der vil være rigtig mange forskellige gener involveret. For eksempel er der familier, hvor to døve forældre får udelukkende døve børn, og der er familier, hvor to døve forældre får udelukkende hørende børn. Og ved den første situation, der er det ofte sådan, at de to døve forældre, de har en arvelig døvhed af den samme arvelige årsag. Og hvis det så er med det, der hedder skjult arv, så vil de begge to altid bidrage til, at børnene får to arveforandringer, og så bliver de også døve. Hvis det er to forældre med forskellige arvelige årsager, eller den ene har en arvelig årsag, og den anden har en ikke arvelig årsag, så vil børnene typisk blive bærere, men selv blive hørende. Og sådan nogle ting og andre ting var baggrundsinformation, da vi i midten af 90'erne ligesom så det som næsten umuligt at identificere døvhedsgener. For hvordan skal man skelne en person, som har døvhed og ikke nogen andre symptomer, som måske har det på grund af mutation i et gen, fra en anden person, som har mutation i et andet gen? Det har man ikke nogen klinisk mulighed for man kan ikke skelne mellem de to typer af døvhed. Det Christine Petit gjorde, det var rigtig smart i forhold til at søge samarbejde med klinikere i lande omkring Middelhavet, hvor der er en meget høj procentdel af familier, hvor forældrene er fætter, kusine eller på anden måde relativt nær slægt med hinanden. Hvis der så er familier med 2, 3, 4, 5 børn, og der er ofte flere børn i familier i de lande, end vi kender til i Nordeuropa og Vesteuropa, hvor der så er mindst to børn med døvhed og nogle hørende børn, og forældrene er hørende og fætter kusine, så har du en genvejssituation, hvor du har en stærk formodning om, at de børn, som har døvhed, de har to identiske arveforandringer i et arveanlæg. Og så kan du med indirekte genetiske metoder kortlægge det område på et givet kromosom, som rummer det døvhedsgen. Og hvis du så kombinerer det med at søge i bioinformatiske databaser på gener, som har en funktion i øret, så kan du nogle gange ved intelligent gætteri sige, mon ikke det er det der gen, de to personer har mutationer i. Og på den måde har hun kunnet karakterisere en lang række døvhedsgener. Så hun har ligesom gjort høstakken meget mindre, ja. Altså for den nål, hun skulle lede efter. Ja, og så kan man sige, at de familier, som har beslægtede forældre og mindst to døve børn blandt deres børneflok, der er der jo stærk indikation på, at det faktisk er recessivt arveligt. Hvorimod, hvis vi har en familie med hørende forældre og et døvt barn og nogle hørende børn også, så ved vi strengt taget ikke, om det er arveligt. Så vi leder lidt mere i blinde. Og det vil sige, den strategi har vi ikke rigtig kunnet bruge i Nord- og Vesteuropa. Men de oplysninger, hun så har fået frem, de gener, hun har karakteriseret, dem kan vi jo så afprøve, om de spiller en rolle i døvhed og hørenedsættelse i Danmark og andre steder. Og vi ved faktisk ikke ret meget om, hvor mange af de gener, som er relevante i resten af verden. Det er ikke sikkert, at de alle sammen spiller så stor en rolle, som de gør i de middelhavslande. Nej, det skulle nemt til at spørge. Ja. Er det sådan en til en, at man bare kan tage hendes resultater og overføre til Nordeuropa? Altså, der er meget store geografiske variationer, når det gælder arvelige sygdomme. Og det helt arketypiske eksempel, det er faktisk et land som Finland, som på grund af sprog og politik og andre ting, ligesom har været afskåret fra resten af Skandinavien. Så når vi går tilbage til middelalderen og frem, så er den finske befolkning faktisk karakteriseret af, at de er kommet fra relativt få grundlæggere. Og så har de været igennem nogle nåleøjer med den sorte død og en masse andre ting. Og den befolkning er så vokset, de her 5-6 millioner, og har en meget karakteristisk profil, hvor de har en række 30-40 sjældne arvelige sygdomme, som stort set ikke findes i resten af verden, og som næsten altid skyldes en og samme arveforandring i et givet gen for en given sygdom, som udtryk for, at de har været i isolation fra resten af verden. Så det har været brugt rigtig meget i Finland til at karakterisere sygdommen for, men det kan man ikke overføre til andre lande. På tilsvarende vis, de gener, som Christine Petit har karakteriseret i Middelhavslanden, der kan man ikke overføre automatisk til andre lande, hverken når det gælder generne eller de mutationer, man har påvist. Så kan man sige, at imidlertid er der et gen, som spiller en betydelig rolle, men dog forskellig i alle lande, og det er det gen, der hedder connexin 26. Det er aktuelt både i USA, i Vesteuropa, i Nordeuropa, i Asien, men der er mønstret for de mutationer, som er hyppige forskelligt i forskellige befolkningsgrupper. For eksempel er det sådan, at i Vest- og Nordeuropa, der er der en bestemt mutation, som hedder 35, og så er der deleteret en base, som hedder guanin. Og i den asiatiske befolkning, der er det en anden deletion, som er karakteristisk og relativt hyppig. Hvad mener du med, at der er deleteret en base? Altså, der er tabt et af de her genetiske bogstaver. De genetiske bogstaver styrer jo 3 af 3 indkodningen af en given aminosyre i den proteinkæde, som polypeptidet er. Og det er det, der er koden bagved at styre dannelsen af ikke-hvide stoffer. Og det tredje eksempel er, at blandt askenazi jøder, der er en helt tredje connexin 26 mutation, som har en særlig høj hyppighed. Så hvis jeg for eksempel får en familie eller et barn til undersøgelse, hvor vi finder den her asiatiske mutation, så spørger jeg nogle gange tilbage til afdelingen, er det her barn adopteret fra Asien? Jeg kan ikke stille en asiatisk diagnose, men jeg kan få en mistanke, fordi det er der meget hyppigere. Så det der genetisk epidemiologi eller geografiske forskel, det spiller en meget stor rolle ved rigtig mange arvelige sygdomme. Og det betyder, at vi skal gøre arbejdet i Danmark på at se, hvordan fordelingen er, og hvilke gener, der er involveret. Og for eksempel connexin 26 overordnet, det spiller kun en rolle hos omkring hver 6. barn i Danmark, efter mine erfaringer, hvor det er hver 3. til 4. barn i Middelhavslandene. Så vi har et meget større arbejde med at finde alle de andre gener, end de har i Middelhavslandene. Grækenland, Italien, Spanien, hvor connexin 26 er en meget hyppig årsag, og først skal undersøges selvfølgelig. Så vi må igennem den kortlægning i hvert land stort set. Hvad så med Karen Steele? Hvad har hende? Hun har så, du siger, hun har studeret musemodeller. Hvordan har hendes arbejde så fungeret? Jamen altså, hun har fungeret på den måde, at hun så er en rigtig dygtig muse biolog, og har både studeret spontane mutationer ved simpelthen at have en masse mus, og så studere nogen med unormal balance, og så at sige rendyrke dem, og så undersøge dem både i mikroskopet og genetisk, og så har hun også gjort det, at hun har så at sige fremkaldt nogle mutationer, og gjort det på specielle måder, således at hun har kunne studere, om et givet gen var involveret i en given situation. Så har hun gjort meget, meget grundige mikroskopiske undersøgelser af hele hørebanerne, altså gjort mikroskopiske og morfologiske undersøgelser for at karakterisere det, der var galt. Og det har jo så givet en basis. De gener, som er fælles for mus og menneske, kan man jo så få en idé om, hvad er det for nogle misdannelser, hvad er det for nogle forandringer, man skal regne med, der er hos mennesker og kunne sammenligne. Så hun har på en måde kunne stille nogle spørgsmål op, og så har menneskeforskere kunne sige, jamen det passer, eller nej, det passer ikke helt. Og der er både eksempler på, at det passer overbevisende, og nogen, hvor det er lidt anderledes. For eksempel er der en musemodel for en type af Usher-syndrom, hvor det hos mennesker er karakteriseret ved, at du har en medfødt form for svær hørenedsættelse, og du får øjensygdom i form af retinitis pigmentosa, altså en degeneration af de synsopfattende stave i nethinden. Hos musen med mutation i det tilsvarende gen, der får den ikke, eller måske meget sent i sit korte livsløb, den her øjensygdom. Så der er altså nogle forskelle mellem mus og mennesker. Man kan ikke tage for givet, at det er identisk, men det er en fantastisk model og en fantastisk udprøvning, som jo går meget, meget hurtigere, fordi mus har en meget kortere livsspand og reproduktionsperiode. Og det har hun simpelthen gjort fantastisk systematisk, helt fra sin tidlige akademiske karriere. Men igen, hvad gør du så, altså de her, når du sidder og screener sådan genetisk for døvhed, hvad går dit arbejde så ud på? Altså når vi får en familie, eller en patient, eller et barn til udredning, så starter vi med at bede om grundige familieoplysninger. Der har jeg simpelthen et fire-siders ark, hvor hver forældre udfylder om sin familie. Og det er uanset, om der er nogen med hørenedsættelse i familien eller ej. Det er vigtigt at få det overblik. Det tegner jeg så op i et program og får et stamtræ, som er basis for den ambulante samtale, hvor jeg så har forældrene, hvis det er til et lille barn. Der kan så være taget blodprøver først, og vi har et resultat af nogle undersøgelser, eller vi starter med samtalen, og så tager vi blodprøven. Det er lidt forskelligt. Og har vi for eksempel undersøgt og fundet, at det her barn har to connexin 26 mutationer, jamen så snakker vi ud fra det, der er karakteristisk for connexin 26 relateret hørenedsættelse. Vi tjekker, at forældrene er bærer af hver sin ene arveforandring, hvad vi forventer, de er, og nærmest næsten altid er, og snakker ud fra den mulighed, at andre af deres søskende har 50% risiko for at være bærer. Deres forældre vil der typisk være en af dem, der er bærer. Men der vil sjældent være nogen andre i familien, der har døvhed. Det vil typisk være én person, og det er det, som er så chokerende for familier til børn med recessivt arvelig hørenedsættelse. De tænker ikke, at det er arveligt, fordi der bare er én i familien, der har det. Men det er netop typisk ved recessiv arv, og derfor oplever man i en familie recessiv arv, for eksempel connexin 26-relateret hørenedsættelse, som et lyn fra en klar himmel, og man har ingen forventning om det. Og det er stærk modsætning til familier, hvor hørenedsættelsen nedarves dominant. Det vil sige, der har man kun én arveforandring, som fører til hørenedsættelse. Og der vil der være nogen i hver eneste generation, der har hørenedsættelse. Det vil sige, når en person kommer til mig med en sådan hørenedsættelse, så har personen typisk som en del af sin identitet, vi har hørenedsættelse i familien. Der er det ikke det her chok og det her dramatiske, det er arveligt. De ved, det er arveligt. Det har de selv konkluderet. Men du nævnte også i starten, at man laver hørescreening af børn, så man faktisk er gået fra at måske konstatere døvhed eller hørenedsættelse i næsten halvandet årsalderen, i hvert fald 2-årsalderen, til nu er det nogle få måneder. Det er rigtigt. Det er en lang proces, og det er i meget høj grad den nu pensionerede professor Agnete Parving, som har været foregangsmand for at få det indført i Danmark. Det blev indført i 2004 og effektivt fra 2005. Så det er et landsdækkende tilbud til alle nybagte børn, har jeg nær sagt, hvor 85-90% af forældrene tager imod det her tilbud. Og det bliver taget samtidig med helblodprøven for forfølgingssygdomme og de andre stofskiftesygdomme, som man tester for. Og det går ud på, at man med en slags ekkolodssystem undersøger, om hvert øre er i stand til at sende en lyd tilbage, når der kommer en lyd ind i øret, som udtryk for, at hårcellerne fungerer normalt. Det er en rigtig god metode. Den er ikke 100%. Der er visse typer af hørenedsættelse, den ikke opfanger. Og der kan være tekniske problemer, og der kan være andet. Men typisk får man afklaret de svære behandlingskrævende former inden for den første måned til 2 måneder. Og det vil sige, at man kan så sætte ind med høreapparatbehandling. Man kan starte planlægningen af cochleaimplant, hvis der er meget svær hørenedsættelse. Og det tidlige tidspunkt er en radikal forbedring i forhold til gennemsnitsalderen på omkring 23 måneder, som var før man indførte hørescreening. Og det har jo stor betydning for både kommunikationen og for hele den sociale udvikling, at man kommer tidligt i gang med behandling. Ja, fordi det er der, barnet simpelthen udvikler sig som socialt væsen og lærer at kommunikere. Ja, og sprog. Og det var meget interessant ved pressemødet omkring uddelingen af The Brain Prize. Der var en 11-årig pige med, som hun er født før, der var indført hørescreening. Og før den tid, der havde man jo en test, det der hed BOL-testen, som var sundhedsplejerskens opgave. Og det var noget med at stå og ringe med en klokke bag ved barnet og teste. Og den var vildt unøjagtig i forhold til alle mulige fejlkilder. Så den har man heldigvis skrottet. Men hun var fra den tid, og hun var først blevet opdaget med sin hørenedsættelse, da hun var 2 år gammel, og havde fået et cochleaimplant på det tidspunkt, og næste cochleaimplant, jeg tror, 3 år senere. Og det var tydeligt ud fra forældrenes beskrivelse, at der er noget i hendes sproglige udvikling, hendes begrebsdannelse, hendes evne til abstraktioner, ikke var særlig god, selvom hun ellers fungerer godt og går enkeltintegreret i en almindelig folkeskoleklasse. Så der sker noget i de tidlige år, som er meget vigtigt i forhold til sprogforståelse og sprogdannelse. Men kan du også lige prøve at forklare mig, hvad er forskellen på et høreapparat og et cochlea-implant? Ja, nu er jeg jo altså ikke hørelæge eller audiolog, jeg er bare klinisk genetiker, men jeg skal prøve. Altså et høreapparat forstærker den hørelse, der er i omgivelserne, og der er mange forskellige typer, og det skal man selvfølgelig prøve af, og mange af dem fungerer fantastisk godt og gør en kæmpe forskel. Cochlea-implant er noget helt andet. Det er en lydopfattende apparat, som så filtrerer og forstærker lyde, og der får man simpelthen sat en elektrode ind i øresneglen, som så at sige erstatter de ødelagte hårceller, så den ydre mikrofon og lydopfattelse, altså sender lyden ind til de her elektroder, og så sender hørenerven lydimpulserne videre til hjernen, som skal lære at forstå, at det her er meningsfulde lyde, det er et sprog, og det er simpelthen en utrolig stor læreproces. Og der kommer det nemlig ind med hensyn til tidspunktet for cochlea-implant. Men dem, der har, så at sige, det ydre i orden, kan mange gange bruge det, men der er grænser for, hvor sent man kan give det, hvis barnet er født døv. Fordi de her hørebaner skal stimuleres tidligt for ligesom at være ledige for høresansen. Ellers bliver de optaget af nogle andre funktioner, og du får meget lidt glæde af det. Ja, man taler om, at der er sådan en use it or lose it, det rent hjernemæssigt, ikke? Det er en meget god måde at sige det på, ja. Og der har man så tidligere sagt, at helst inden 4-årsalderen, men der er ambitionerne altså skærpet meget. Og i dag er alderen, hvis ellers man har opdaget det tidligt for cochlea-implantoperation, omkring 1-årsalderen. Og i dag opererer man så dobbeltsidigt. Men den her tidlige hørescreen har så gjort, at faktisk at de her døve børn, de bliver opsnappet meget tidligere. Hvordan var forløbet før? Altså, hvad var det for nogle oplevelser forældrene gik igennem, ja, inden de havde fået, altså inden de fik den her diagnose? Ja, det er et utroligt prekært og relevant spørgsmål, fordi det kunne være en meget, meget pinefuld proces, fra man havde en eller anden mistanke om, at barnet ikke reagerede normalt på omgivelsen, til man fandt ud af, at det var hørelsen, der var noget galt med. Og der er nogle skrækhistorier om, og de er ikke få, om at barnet var mistænkt at være blindt, eller være autistisk, eller være tilbage i mental udvikling. Og det er jo nogle forfærdelige, angstfyldte udredningsforløb, som forældrene skal igennem, før de så fik en diagnose om hørenedsættelse. Det har så også betydet, at i dag, hvor diagnosen kommer så ekstremt tidligt, der er det en anden situation, en anden rolle, audiologen får. For før i tiden, kunne man sige, med et sådan forfærdeligt forløb, der får audiologen jo en lidt redningsmandsrolle ved at fortælle, at det er hørelsen, det er ikke mere overordnet samlede funktioner. I dag, hvor forældrene faktisk typisk ikke selv har haft mistanke om, at barnet har dårlig hørelse, før de får det at vide, der kan chokreaktionen og hele formidlingssituationen være meget, meget voldsom og give nogle meget heftige reaktioner hos forældrene. Så man er nærmest gået fra, at det var, når det bare det, der er galt til. Åh nej, er det virkelig det, der er galt? Ja, ikke? Ja. Hvis vi lige kigger på, hvad betyder den her genetiske afdækning af døvhed? Hvad vil det betyde for forskningen de næste sådan 10-20 år? Hvor tror I, hvor har du en fornemmelse af, at man rammer? Altså det, som kunne være et ambitiøst mål, kunne være, at man i så høj grad som det er muligt, kunne lave en, hvad skal man sige, persontilpasset behandling af hørenedsættelser. Selvfølgelig kunne man sige, at man kunne godt ønske sig at fjerne hørenedsættelser. Det tror jeg ikke på, at man kan, fordi i flest tilfælde har man jo ikke nogen varsel om det på forhånd. Men at lave en så personificeret behandling afhængig af den til grundlæggende årsag. Og det vil sige, hvis man ved, at det for eksempel er connexin 26, som ikke påvirker andre funktioner, der er ikke misdannelser af øresneglen, der er ikke andre medicinske symptomer, jamen så kan man faktisk fortælle forældrene det. Man kan også sige, at det barn, som har connexin 26-relateret hørenedsættelse, mange af dem har svær hørenedsættelse, men nogle af dem har faktisk mildere, at den hørenedsættelse næsten altid forbliver stationær. Den bliver ikke værre over tid. Omvendt har vi talt om et barn med det, der hedder Pendred-syndrom, som er hørenedsættelse i meget variabel grad, kombineret med tit nedsat stofskifte, og måske forstørret skjoldbruskkirtel, stroma, og så er der en karakteristisk misdannelse af øresneglen, hvor der er lidt færre sneglevindinger. Der ved man, at hørenedsættelsen, den har det med at hoppe lidt op og ned, at fluktuere. Man ved også, at ser man på det i flere års perspektiv, så vil hørelsen typisk blive dårligere. Og nogle af de børn, som har en brugbar hørelse og kan klare sig med høreapparat i starten, de vil på et tidspunkt behøve cochlea-implant. Og man kan være opmærksom på deres stofskifte, teste det og sætte behandling i gang, og man kan i det hele taget møde. De kan nemlig også have andre symptomer i form af svimmelhedsanfald, sådan helt voldsom eller migrænelignende, som man så har en form for forklaring på, og kan, der er ikke så meget, man kan gøre behandlingsmæssigt, men alene det at have en forklaring, og man ikke tror, barnet har en hjernetumor eller et eller andet, det hjælper trods alt også på det. Så der kan du møde, hvis du kender årsagen, mere målrettet med prognose og i det hele taget lægge til grund for, hvordan du skal møde behandlingsmæssigt de eventuelt andre problemer, der måtte være. Så du vil simpelthen kunne diagnostisere via genetikken frem for at gøre det den anden vej? Jeg vil ikke sige i stedet for at gøre det den anden vej, men som et vigtigt supplement. Fordi så er der også nogen, der gør sig til talsmænd for, jamen, hvorfor går vi ikke skridtet ud og på det her filterpapir, som bliver brugt til følgeundersøgelsen, og tester for eksempel Connexin 26. Og det er jeg lidt skeptisk til, fordi hos mellem 10% og 30% af dem, som har hørenedsættelse, og hvor vi finder Connexin 26 mutationer, der finder vi ikke de to mutationer, vi mener, de bør have. Og der er nogle mekanismer der, vi ikke kender endnu. Så det vil sige, hvis man ser på det omvendt, og ser på et nyfødt barn, hvor du ikke har testet, om barnet har normal hørelse, men tester på filterpapiret, at barnet har en Connexin 26 mutation, så ved du strengt taget ikke, om barnet er tilfældig bærer, og er normalhørende, eller om barnet har hørenedsættelse, og vi bare kun er i stand til at finde en mutation. Og det synes jeg er en meget ubehagelig situation at stille familien i. Så jeg foretrækker klart, at man starter med den funktionelle test, høretesten, og så supplerer meget hurtigt med genetisk udredning hos alle dem, der har hørenedsættelse. Og så vil selvfølgelig i sådan en familie, hvor man finder noget ved næste barn, der vil det tit være sådan, at de så har været til vejledning, så siger de, jamen, vi vil meget gerne vide meget hurtigt, fordi diagnoseforløbet på vores første barn, det tog 4 måneder, og det var frygtelig opslidende. Og så sagde de den ene gang, at han kunne høre, så sagde de, at han ikke kunne høre. Det endte med, at han kunne ikke. Så aftaler vi, at der bliver taget en navlesnorsprøve og tester for den årsag, hvis vi har fundet årsagen i den familie. For så kan vi meget hurtigt supplere med høretesten og dermed give dem en mere præcis svar. Så den genetiske afdækning af døvhed kan altså både gøre os klogere på, hvilke genmutationer, der skyldes døvhed, og give et mere præcist svar, når diagnosen stilles. Du lytter til 3. planet fra Solen, Radio 24/7's videnskabelige program. Vi kan jo ikke lade det være hjerneuge, uden at tage livet af en hjernemyte. Så lad os komme i gang med aflivningen. De er derude alle vegne. Hjernemyterne. Nu er det nok, vi skal have aflevet dem. 3. planet fra Solen er taget på mission for at aflive hjernemyter. For at det skal gå humant for sig, har vi brug for en læge, og ham har vi her. Jeg hedder Troels Kjær. Ham kan vi bruge, fordi han er overlæge ved neurofysiologisk klinik på Rigshospitalet, og så er jeg ekstern lektor ved Københavns Universitet. Nu har vi altså afliveren, eller bødlen, om man vil. Ikke mere snak. Lad os komme i gang med at aflive nogle myter. Hjernemyte nummer 4. Vi skal til hjernemyte nummer 4. Den højre hjernehalvdel er kreativ, musisk og følelsesstyret, og den venstre er logisk. Og det vil så sige, at hvis vi nu havde kunnet genopvække Mozart og lagde ham i en scanner, så ville vi kunne se, at han brugte den højre hjernehalvdelen, hvorimod en økonomisk vismand, han ville kun være aktiv i den venstre hjernehalvdel. Hvad siger du til den myte? Det er en myte, som vi delvis kan aflive, vil jeg sige. Det er ikke helt 100% klart, at den kan aflives fuldstændig. Og det hænger sammen med, at kigger man på vores almindelige gøren og laden, så er der det, vi kalder lateralisering. Lateralisering, det vil sige, at der er nogle funktioner i kroppen, som sidder i den ene hjernehalvdel. Og hos højre hånden, der er det sådan, at 95% de har for eksempel deres talecenter i venstre side. Tilsvarende, hvis jeg nu bevæger min højre hånd, jamen, så er det min venstre hjernehalvdel, det er min venstre pandelap, der styrer min højre hånd, og bevæger min venstre hånd, ja, så er det min højre pandelap. Så vi har nogle funktioner, der er adskilt i de to hjernehalvdele. Hvis man så kigger på de kreative ting, altså musik og være i stand til at male abstrakt kunst og sådan noget, så er der lavet en hel del studier, både tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor den her myte med højre og venstre hjernehalvdel opstod og havde sit højdepunkt, men også de senere år, der generelt finder, at når vi laver musiske øvelser, når vi finder absolut gehør, hvis man for eksempel kigger på nogen, der har absolut gehør i forhold til nogen, der ikke har absolut gehør, så finder man forskellene først og fremmest i højre hjernehalvdel. Så der er noget om, at hjernehalvdelene kan lidt forskellige ting. Men det er ikke det samme som, at som man tidligere måske har sagt lidt firkantet, hvis du er kreativ, så er du en højre hjernehalvdel person, og hvis du er meget sådan faktaorienteret og matematisk, så er du en venstre hjernehalvdel person. Så firkantet kan man ikke sige det. Nej, for det bringer os også tilbage til den anden, det er vores tidligere hjernemyte, altså at vi ikke bruger hele vores hjernekapacitet, fordi så ville vi jo i princippet også rende rundt med en halv hjerne, vi ikke brugte særlig meget. Det giver jo igen ikke mening. Det er jo i virkeligheden sådan, at vi er jo alle sammen kreative på en eller anden måde. Altså jeg har ikke absolut gehør, men derfor kan jeg godt nyde at lytte til en melodi. Og når jeg nyder at lytte til en melodi, så er det min højre hjernehalvdel, der træder lidt mere frem end den venstre. Så på den måde, så kan vi godt bruge begge hjernehalvdele, men vi er måske lidt bedre til at bruge den ene end den anden. Så som sagt, myten kan ikke fuldstændig aflives på den anden side. Den har været opfattet alt for firkantet, og man har sagt, at hvis du skal have et godt liv, så skal du træne din højre hjernehalvdel. Det er ikke sådan, man skal se på det. Man skal sige, at hvis du mener, at der er nogle ting, du ikke udnytter godt nok, du ikke bruger godt nok, jamen hvad kan du så gøre for måske at blive bedre til at lytte til musik, eller blive bedre til at lade dine tanker og følelser komme til udtryk på et lærred, eller hvad det nu drejer sig om? Ja, for der sker jo, altså de her myter er jo også en form for udtryk for en vulgarisering af hjerneforskning, ikke? Altså, at da den passerer gennem forskellige instanser, altså fra et forskningsresultat, og så drøber det, så siver det længere og længere ned, og så ryger det ud i damebladene for eksempel, eller selvhjælpsbøger eller noget andet. Og der bliver det jo meget firkantet og meget vulgariseret, kunne man egentlig sige, ikke? Det er jo lige præcis det, der er problemet omkring, at forskning er blevet hver mands eje, at forskning er noget, som vi alle sammen stiller os op og snakker om i radioen og tv osv. Fordi for at få budskabet ud, så skal man være lidt firkantet i det. Og det er selvfølgelig, det gør jo, at det der i virkeligheden ligger bag, de forsøg, der i virkeligheden ligger bag, måske bliver tolket lidt for kraftigt i en bestemt retning. Så er det godt, vi er her til at rydde op. Her var vores mytebødel altså nådig. Denne myte blev ikke helt aflivet. Troels V. Kær lød den overleve indtil videre. Indslaget var produceret af Charlotte Kolby. Emnet for den danske hjerneuge i år er den sociale hjerne. Når vi skal træffe beslutninger om, hvad vi skal købe og hvilke politikere vi skal stemme på, så arbejder den sociale hjerne på højtryk. Det kan denne forsker fortælle om. Jeg hedder Thomas Ramsø, og jeg er Ph.D. og hjerneforsker, og sidder her på CBS. Som er Copenhagen Business School. Hvordan hænger det sammen med hjerneforskning? Det hænger meget godt sammen. Hvis du tager... Altså man har jo indrømmet, at psykologi spiller en stor rolle i økonomiske beslutninger. Det er mange år siden. Og psykologien har jo flere sider. Psykologien spiller både på det sociale... Det er måske det, der fylder mest her på CBS lige nu, men også på det kognitive, hvordan vi opfatter vores valgmuligheder, hvordan vores følelser spiller ind osv., helt på det individuelle plan. Og det er der, hvor psykologien har bevæget sig videre og inddraget hjerneforskningen. Og der er måske der, hvor vi ser i dag, at hjerneforskningen er på vej indtog i, altså ind i business, både i virksomheder, men også på sådan nogle handelserskoler som det her. Grunden til, at vi skal snakke sammen i dag, det er fordi, du har bidraget til den her bog, Den Sociale Hjerne, som udkommer på Hjerneforum. Og der starter du med at beskrive et spil. Skal vi ikke lige prøve at spille det spil? Ja, altså er det Sten, Saks, Papir? Ja. Okay, 1, 2, 3. En gang til. Se, du vandt. 2 ud af 3 gange. Ja. Hvad har det med hjerneforskning at gøre? Jamen, vi prøver faktisk at forstå, hvad der sker lige i det øjeblik, at man sidder der og spiller. Altså, en ting er at spille mod en computer, hvor man kan sige, at det er tilfældigt, eller ja, det er fuldstændig tilfældigt, hvad der sker. Men med en gang, at folk begynder at spille mod andre personer, hvor udfaldet er usikkert, jamen, så begynder man hele tiden at forestille sig, hvad er det nu, den anden tror. Det er som det første. Men så begynder man også at tænke videre, hvad tror nu den anden, at jeg gør? Og så videre. Så det handler meget om, at vi bruger en eller anden kapacitet til at tænke socialt, kan man sige. Så jeg forestiller mig, at nu tabte jeg, det kan vi lige så godt sige til lytteren, jeg tabte 2 ud af 3 gange. I det øjeblik, altså i den situation, hvor vi to spiller, så den første gang er jo sådan ret tilfældigt, men så begynder man jo allerede at tænke strategisk, hvad tror Thomas, at jeg vil spille nu, så derfor så gør jeg noget andet af det, som han forventer, så er det jo. Du har sandsynligvis tænkt det samme, ikke? Ja, lige præcis. Altså, jeg vandt, fordi jeg valgte noget først, og du valgte noget andet. Og det vil sige, så begynder du at tænke sådan i retning af, jamen nu har jeg valgt det en gang. nu tror du måske, jeg vælger noget anden gang. Måske skulle jeg vælge det samme igen, fordi du tror, osv. Så det er jo sådan en helt uendelig måde, man kan tænke på det. Men hele sådan den der tilstand, at vi går ind i en sådan social tilstand, altså at tænke mentalt omkring andre personer, og deres intentioner, deres følelser, deres motivation, osv. Det er noget, man er begyndt virkelig meget at se på inden for hjerneforskning nu her på det sidste, og forstå bedre, vil jeg sige. Og det kan man også sige, det er jo sandsynligvis i høj grad meget menneskeligt, altså i forhold til de andre dyrearter, så det her med, at vi kan forestille os, hvad andre tænker i en given situation, det er noget urmenneskeligt. Ja, du kan se, at altså, i hvert fald vores nærmeste slægtninger, altså skal sige, chimpanser osv., de har stadigvæk den der evne til at snyde andre fra sin art. Så det er stadigvæk noget, som bygger på noget, vi ved, at vores fælles slægtninger har, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, at hvis du kigger på hjernens område og dens udvikling hos mennesket, så er det nogle af de forreste dele af både tinningelappen og pandelappen, der er mest udviklet hos mennesket, sammenlignet med andre aber for eksempel. Ikke? Og de funktioner ser meget ud til at være forbundet med abstrakt tænkning, men også meget med det her sociale tænkning og forstå andres intentioner for eksempel. Men nu har det jo sådan, altså i den moderne hjerneforskning, der kan vi jo i princippet lægge folk i en scanner og se, hvad der foregår inde i hjernen, inde i den raske hjerne. Er der nogle historiske eksempler på, hvordan man er begyndt at få sådan, havde sådan en idé om, hvordan det her sociale var på spil? Men det er ingen tvivl om, at en af de skulle sige, mest kendte sager, det er ham her, Phineas Gage, over fra USA, for det er over 100 år siden, mens de var i gang med at lægge jernbanen derovre. Han var jo startet med at være sådan en meget vellidt person, som faktisk ledede sit eget lille arbejdsjak, når de var ved at lægge jernbaner og sprænge bjerge væk osv. Han havde sådan en ulykke, som gjorde, at han fik en jernstang tværs igennem hovedet. Det vil sige kun gennem det venstre øje og så op gennem hovedet. Og han overlevede, men det der skete efterfølgende var så, at han ændrede personlighed, og han gik fra at være sådan en person, altså ud over at være irrationel osv., så mistede han, skulle sige, en del af sin personlighed, det der med at omgå andre mennesker. Han bedømte folk forkert, han var en irritabel mand, blev han fra, og han var tidligere meget vellidt person og socialt omgængelig person, blev også skilt, og en masse sådan nogle sådan socialt degrut på mange måder. Og hvis vi ser på tilsvarende på patienter, som gennem tiderne er blevet fået tilsvarende skader, vi ser det også fra visse typer demens for eksempel, jamen så er det simpelthen, at de områder, som har med pandelappen og det forreste tinningelappen at gøre, de ændrer personligheden hos folk. De gør simpelthen, at de har måske dårligere til at forstå andres menneskers følelser for eksempel. Så hvis vi lige prøver at hive den økonomiske teori, eller det er jo det, du sidder og arbejder med her på CBS. Hvad har det så, altså den her sociale interaktion, hvad har så den med valgsituationer at gøre for eksempel? Det som har forundret økonomer i lang tid, det er, at vi afviger fra optimale valg. Altså simpelthen, at vi vælger ikke det mest optimale. Vi er påvirket af en masse forskellige faktorer, inklusive hvad vi tror andre mener, eller om der er andre til stede, eller om vi tror, der er andre til stede, om der er en referencegruppe til stede, vores egen gruppe eller en anden gruppe til stede. Og det gør så, at vi er nødt til at forstå, hvad er det, der ligger til grund for, at vi bliver påvirket af, hvad vi tror, den anden gør. Og det går fra alt fra på arbejdspladsen, for eksempel, til helt ned i dagligforretningen, når du vælger noget. Hvad du tror, eller også tøj er måske et godt eksempel, specielt for unge måske også. Altså, hvad tror man, at andre synes om det, man vælger? Så hele den der indpakning prøver man så på mange måder at forstå. Om det så er fra marketing til managementforskning osv. Vi prøver hele tiden at forstå, hvad er det, der gør, at vi bliver påvirket af sociale situationer. Og der har jeg lavet nogle forsøg her. Ja, vi har lavet flere forsøg at blive ved med at gøre det, kan man sige, men skal sige, to af dem handler om, på den ene side, altså det ene forsøg handler måske mest om, hvordan vores politiske holdninger, de kan påvirkes af, hvem vi tror er afsenderen. Og det er sådan, at vi har lavet et forsøg sammen med nogle politologer på Aarhus Universitet, hvor vi, skal sige, det er meget velkendt, at man kan påvirke folks holdninger, hvis du giver et eller andet politisk statement, og spørger om folk, de er enige eller uenige, så er folk tentativt mere enige, hvis de tror, at det kommer fra det parti, de normalt sympatiserer med. Og det, som det, vi har kigget mest på, det er, hvor lang tid tager det egentlig at tage den der beslutning. Og det viser sig, at hvis udsagnet det er, skal vi sige, højreorienteret, og du normalt stemmer på et venstreorienteret parti, jamen så har du selvfølgelig en tendens til at sige, at du er uenig. Men hvis du nu tror, at det er et venstreorienteret parti, der har kommet med udsagnet, så skal du lige forhandle en lille smule, og så er du faktisk mere tilbøjelig til at acceptere det og sige, jamen det stiller du dig bag i. Selvom du går imod din ideologiske overbevisning. Og det sker altså på 100-150 millisekunder, sådan en hurtig beregning der. Men så der kan I så se, der er en vis form for tøven, der foregår sådan en forhandling oppe i hjernen, at man tænker, nej, men hvordan kan det lige komme, hvordan kan det hænge sammen med, at det, jeg normalt mener, det kommer ikke til at udtrykke det her statement, som har nogle eksempler? Jamen, altså, du kan sige, lige det her forsøg, vi har gjort nu, var ikke med hjerneskanner. Så der kigger vi mest på reaktionstid, og så har vi også undersøgt, hvor meget folk de, sådan, kan rapportere, at de har tænkt. Og det viser sig, at de her 150 millisekunder, det er ikke nok til, at folk de sådan rigtig tænker, altså siger, at de har tænkt over det. De har ikke tænkt bevidst over det? Nej, de har ikke tænkt bevidst over det. De har simpelthen ikke, for dem så får de et eller andet udsagn, og de får et eller andet afsender på, så siger de, jamen, jeg siger jo egentlig bare, om jeg er enig eller uenig med det. Jeg tror ikke, jeg bliver særlig påvirket af, hvem jeg tror, det kommer fra. Så de opfatter ikke selv, at de er påvirket. Men på det rent ubevidste plan kan vi måle, at det tager de der lidt ekstra sekunder, og lige omstille sig lidt og forhandle lidt ubevidst, og så træffer man sit valg. Så men det, vi så har lyst til at kigge på videre nu, det er selvfølgelig, hvad sker der rent op i knollen på folk, når man laver de her forhandlinger. Så der skal de ligge i en scanner? Ja, der er ideen, de skal ligge i en scanner. Har I nogen som helst idé om, hvad det er for nogle områder i hjernen, der er på spil? Altså, man taler meget om de her, skal sige, områder, som er omkring midterlinjen i hjernen, altså noget, som kaldes for cingulate cortex, for eksempel. Og det er netop noget, som ligger altså, siger mod midterlinjen af pandelappen specielt, og så lidt højere op, altså lidt op over øjnene, sådan en 10 cm op over øjnene, eller sådan 7-8 cm op over øjnene, så ligger der et område, som er kendt for at have med sådan en konflikthåndtering at gøre. Og der forventer vi, at at vi finder aktivitet i det område, for eksempel i de øjeblikke, hvor der er konflikt mellem afsender og ideologi, for eksempel, uden at folk nødvendigvis er klar over det. Hvad har I så ellers? Hvad du sagde, det var det ene forsøg. Hvad var det andet forsøg så? Jamen, så har vi jo lavet for nylig et forsøg, hvor vi har kigget på det, at folk spiller for eksempel en sten, saks, papir, men her har det så været omkring penge. Og vi har et spil, som er meget velkendt, som er kaldet for Prisoner's Dilemma. Altså det er simpelthen et spil, som to spillere i forhold til hinanden, eller mod hinanden, eller med hinanden, hvor hvad den ene og den anden vælger, det bliver udslagsgivende for hvad folk får i penge. Og der kan man så vælge enten et samarbejde, og det vil sige, hvis begge samarbejder, så får man et givet beløb. Hvis begge vælger at ikke samarbejde, jamen så får man faktisk et mindre beløb. Men så er det også det der rent strategiske element, at hvis man tror, den ene samarbejder, og man så vælger at ikke samarbejde, og det lykkes, jamen så får man faktisk meget mere ud af det, og den, der så vælger samarbejde, får ikke noget. Og det viser sig, at normalt så ligger folk og samarbejder sådan en 50-50, altså 50% af gangene. Men det, vi har valgt at gøre, det er at påvirke det. Og sige, at nogle gange så har vi valgt at kalde spillet for samarbejdsspillet, og andre gange har vi valgt at kalde det for konkurrencespillet. Og det ændrer helt dramatisk på, hvor meget de altså er villige til at samarbejde. Så i samarbejdsspillet så samarbejder folk sådan en 65% af gangene, hvor i konkurrencespillet så samarbejder de ned på 30% af gangene. Og der prøver vi at se, hvad er det, der sker i hjernen, når det her sker. Så simpelthen bare den måde, I talesætter, den kontekst, der bliver sat i, det har afgørende betydning for, hvor meget man samarbejder. Ja, det er, og du kan sige, det er ikke nyt i sig selv. Det har man så også vidst. Det nye, vi gør, det er faktisk at se på, hvad er det, der rent faktuelt sker. For det første har vi målt på, hvad folk tror, den anden gør. Og det viser sig, at langt hen ad vejen, så når du får et samarbejdsspil, jamen så er du meget mere tilbøjelig til at samarbejde, hvis du også tror, den anden er ved at samarbejde. Fair nok, det er måske ikke så overraskende. Men det næste skridt, vi så tog, var så at scanne med fMRI og se, hvad sker der i hjernen, når man henholdsvis bliver påvirket af den her navngivning af spillet, eller når man valgte at gå imod navngivningen. Altså når du spiller et samarbejdsspil, og du samarbejder, hvad er det, der sker der? Hvad er det, der gør, at vi bliver påvirket af navnet på spillet, kan man sige? Og der er der nogle helt bestemte strukturer, vi finder aktivering i. Og hvad er det for noget? Jamen, der er specielt to strukturer, vi fokuserer mest på. Det er hippocampus, som er meget forbundet med hukommelse, Og så er det specielt det område, som hedder temporopolar cortex, det forreste del af tinningelappen, igen som jeg sagde før, altså det er meget forbundet med, skal vi sige, evnen til at forstå andres intentioner, tænke på andres tanker og følelser osv. Og de områder, de er meget mere aktive, når vi vælger at følge framen, altså når vi følger instruktionen, eller i hvert fald når vi bliver påvirket af, hvad vi kalder spillet. Og hvad siger de resultater så af dig som hjerneforsker? Man skulle sige, altså der har været, indtil videre har det været lidt, altså man har ikke helt forstået, hvorfor vi bliver påvirket af andre personer. Vi ved, har bare kunne konstatere, at vi bliver det. Så har der været nogle idéer, blandt andet Chris Frith over i både England, men også i Aarhus, som har foreslået, at det hænger meget sammen med det, vores evne til at tro, hvad den anden gør. Altså det, som man kalder theory of mind, eller mentalizing for eksempel. Og det vi så egentlig gør, det er at bekræfte det. Vi viser, at der hvor vi bliver påvirket af andres intentioner, eller der vil vi blive påvirket af hvad vi kalder spillet, så skyldes det en aktivering, eller hænger i hvert fald sammen med en aktivering i områder, som har med følelser og, eller forståelse af andres følelser at gøre. Så der, så snart, altså jeg vil sige, navnet på spillet, det gør så, at vi, det ændrer den måde, vi opfatter, hvad andres intentioner er, og det påvirker meget direkte den måde, vi tænker på. Men er man så også i konflikt med sig selv, hvis jeg for eksempel får at vide, at jeg skal spille samarbejdsspillet, og jeg så, for at være strategisk, så vælger at være og konkurrere simpelthen og snyde, vil man så også typisk opleve, at jeg var i konflikt med mig selv? Ja, det kan man måske godt se. Du kan se på den ene side, altså ud fra sådan en helt normativ, rationel synspunkt, så skulle vi jo aldrig samarbejde et eller andet sted. Vi skulle jo altid bare være egenrådige og individuelle og bare sige, jamen, jeg skal bare ville, hvad der er bedst for mig. Ikke? Så bare det, at vi er villige til at samarbejde, er jo lidt overraskende for økonomerne i hvert fald, ud fra sådan en standardiseret synspunkt. Ikke? Så, at vi så udover det bliver påvirket af, hvilken tilstand vi kalder spillet, det er overraskende i sig selv. Du kan sige, når det gælder konkurrencespillet og samarbejdsspillet, de er jo lidt forskellige i sig selv. Du kan sige, hvis du får ved, at nu er det konkurrencespillet, så er det dumt at samarbejde jo. Fordi du har med større sandsynlighed, så vil jo den anden person vil jo nok ikke samarbejde. Så hvis du samarbejder, så er du simpelthen dum, ikke? Men hvis du spiller samarbejdsspillet, så er du pludselig et lidt strategisk element. Fordi du kan samarbejde, vælge at samarbejde med den anden, fordi du tror, den anden samarbejder, og så er du flink et eller andet sted, ikke? Så har du været social. Men du kan også udnytte, at du tror, den anden samarbejder, og være strategisk klog og sige, det udnytter jeg, den viden. Så derfor ser vi også, at skal sige, hvis folk de konkurrerer oftere i konkurrenceframen, end de samarbejder i samarbejdsframen. Så folk udnytter det strategiske element og opfører sig måske lidt mere egenråde i konkurrenceframen, eller undskyld, i samarbejdsframen. Men kunne man så også godt forestille sig, at hvis der var på en eller anden måde var sådan fokus på, at andre lagde mærke til, at man snød, altså hvis du siger, hvis du får at vide, at du skal spille samarbejdsspillet, og der er nogen, der sidder og holder øje med, hvordan du spiller, at så vil man måske have mere en tendens til netop at samarbejde frem for at snyde. Ja, så helt klart, altså hvis du har en jury, der sad og kiggede, eller en gruppe, eller nogle venner, eller et eller andet, som sad og kiggede på, og fik lov til at følge med på dit spil, så tror jeg helt klart, at det vil ændre hele spillet i sig selv. Jeg ved ikke helt, hvilken retning det vil gå, og jeg tror også, det vil være meget stor forskel på folk. Jeg tror for eksempel, at folk, de vil... jeg tror, nogen, de vil nok blive meget påvirket, så de vil samarbejde hele tiden, for eksempel. Det kan også måske, der er nogen, der bare vil holde sig til en strategi, uanset hvad. Det er svært at sige, hvad udfaldet vil være. Der er sikkert nogen, der har lavet forsøg, men det kender jeg ikke til. Hvad er den næste version, så I skal lave det her spil? Jamen, vi prøver det her spil på forskellige måder. Altså, en ting er det sociale, vi kigger også på, hvordan brands for eksempel, de kan påvirke folks købevillighed osv. Altså, men i den sociale kontekst, så er noget af det næste skridt, vi kunne tænke os at gøre, det var at se, om vi kunne påvirke det område. Det vil sige, stimulere eller hæmme det område, så nogle af de områder, vi finder, og på den måde se, om det ændrer den adfærd. Og det andet også at kigge på personer eller patienter med hjerneskade i de bestemte områder, og se, om det så har en betydning for hvor samarbejdsvilde det er, for eksempel. Men nu nævnte du lige brands. Er det så også noget, man kan sige, at der har vi skabt en konsensus om, at det her mærke er godt, den her vare, det her produkt smager godt eller er godt. Og der er vi også så konform, at vi ikke vil bryde den norm, og derfor så har vi en tendens til at gå ud og købe samme mærke. Mm. Ja, altså det er jo i hvert fald en del af brands som sådan, eller varemærker, eller hvad vi kalder det, de har et socialt komponent. Det vil sige, hvad tror vi, hvis du tager high fashion brands for eksempel, så har folk i hvert fald en klar forestilling om, at de hænger sammen med end at folk de bedre kan lide det, altså de eller hvad der kultur bedømmer et bestemt brand for at være, Gucci, Dior og så videre, har alt andet lige en højere, skal sige, samfundsmæssig eller kulturel værdi end mange andre tøjbrands, Zara eller H&M eller hvad det skal være. Men altså så har vi hele tiden samtidig det her personlige præg, at folk har også nogle individuelle præferencer, og de kan godt gå på tværs af de kulturelle præferencer. Og det er faktisk en af de ting, vi også lige sidder og kigger på, og ser på effekten af, jeg skal sige, kulturelle præferencer, altså hvad kulturen bedømmer noget for at være high fashion eller low fashion, og hvad folks individuelle præference er ud fra. Altså, hende som Arvids for eksempel er meget vældigt, specielt blandt folk, altså den unge skare for eksempel, simpelthen fordi de har været gode til at brande sig på at være smarte, kække, alle mulige ting, hvor måske de high fashion brands, de går mere for at være sådan lidt mere, altså nogle af dem lige fra en bedstemor sagt det, ikke? Altså det er sådan lidt, det er lidt blandet der. Så i hvert fald ser det ud til at være et splid, og det prøver jeg lige at forstå bedre, både ud fra sådan adfærd, men også ud fra hjernens funktion. Men når du nu siger hjernen, altså vi har jo haft de her hjerner i, 150.000, 200.000 år, altså inden der overhovedet var noget, der var tale om high fashion brands, eller noget som helst. Så hvad fortæller det så os som art? Hvad fortæller den her evne til, eller den her trang, vi måske næsten har til at være konforme, og til at prøve på at samarbejde? Altså, det er jo flere ting i det, ikke? For det første var jo, altså man skal tage helt skridtet tilbage til den lille gruppe, som hjernen er udviklet til at være sammen med, ikke? Jamen, så ser det ud til, at vores hjerne i udgangspunktet er bedst udviklet, eller bedst egnet, eller meget tilpasset til de her mindre grupper et eller andet sted. Altså, det passer meget godt med den størrelse, som vi normalt har levet i. Det med at leve i et større samfund er en meget abstrakt størrelse, som kan være svært for os stadigvæk at egentlig forstå omfanget af, kan man sige. Så vi forholder os måske stadigvæk til de her små grupper og reagerer stadigvæk på vores nærmeste naboer, vores nærmeste venner og familie. Så et eller andet sted, så tror jeg stadigvæk, vi ser den der 150-200.000 år gammel hjerne stadigvæk er i fuld vigør, som om den levede dengang, kan man sige. At vi så befinder os i et meget stort samfund, gør det mere dynamisk og mere skiftende, men jeg tror stadigvæk, at hjernen har de der begrænsninger og de rammer, som gør, at vi forstår her og nu situationer med et begrænset antal personer. I din artikel, der nævner du et meget berømt forsøg fra, har det været i gang i 70'erne, Milgram. Endnu længere tilbage, 60'erne, ja. Prøv lige at forklare, hvad det forsøg gik ud på, og hvad det også siger noget om den sociale hjerne. Altså det var jo Stanley Milgrams meget kendte forsøg, hvor han, ja du kan sige, det er jo rimelig kort efter 2. verdenskrig, hvor folk gik rundt og spurgte, hvordan kan det lade sig gøre, at hele nationen kommer til at følge en diktator, som så åbenlyst eller andet sted havde nogle meget skæve syn på menneskehed og menneskelige altså grupper. Og han lavede et forsøg, hvor han satte folk i en situation, hvor de havde mulighed, eller faktisk bare blev bedt om at give en person elektrisk stød, når de lavede fejl på en bestemt opgave. Og det var under dække af, at forskerne ville undersøge, hvordan straf påvirkede læring, for eksempel. Ikke? Det, der så viste sig, det var, at det gjorde, det var faktisk at øge, eller fortælle, at de øgede strømmængden, og vedkommende, som trykkede på den her knap, som gav støde, kunne høre den anden person skrige i rummet ved siden osv. Og spørgsmålet var, som forskerne er interesseret i, det er, hvor langt er folk villige til at gå? Og ideen, det som forskerne havde forventet, var, at folk de stoppede sådan rimelig hurtigt, og måske endda ikke ville være med i forsøget. Det var også selvfølgelig mange, der ikke ville være med i forsøget, men det værste var, at der var rigtig mange, som gik op til dødelig dosis af strøm. Det var ingen forsøgspersoner, der fik strøm eller noget som helst, men de her personer, det viste sig, at de var faktisk villige til at stole på forsøgslederen og sige, at altså, det var bare noget, de skulle gøre eller andet sted. Og hvad viser det noget om vores konformitet? Det viser, at i hvert fald en type af konformitet, altså det der, at vi følger andre mennesker, det kan godt skyldes nogle betydningsfulde personer, eller det vi anser for at være betydningsfulde personer. Altså hvis der nu for eksempel var en alarm, der gik her i rummet, så ville vi jo være meget mere tilbøjelige til at kigge os om efter en politimand eller en brandmand eller et eller andet, som kunne guide os et sted. Så der vil den person tjene som en person, vi skal rette os efter. Og på samme måde, i hvert fald de ældre generationer retter sig meget efter, hvad lægen siger for eksempel, og på en eller anden måde også i det her tilfælde, det er, at vi retter os meget efter, hvad vi tror er en autoritet. Det er i hvert fald en form for konformitet, som man forstår. Og hvad andre typer er det så? Så har vi gruppekonformitet. Solomon Asch var jo meget kendt forsøg, hvor også omkring samme periode, hvor nogle forsøgspersoner blev kommet ind i et rum, hvor der sad andre mennesker, og så skulle det egentlig, en del af opgaven gik ud på at bare bedømme, hvilken streg, der var den længste. Og det var helt åbenløst, at hvilken, der var den længste, hvor det viste sig faktisk, at den gruppe, som de her personer blev sat ind i, de sagde, at den forkerte streg var den længste. Og der viste sig så, at hvis personerne, som kom ind, de blev meget påvirket af det, og kom faktisk selv til at sige, at det var den forkerte, der var den længste. Så bare det, at vi sidder i et forum med andre mennesker, og selvom det er helt åbenlyst, hvad der er forkert og rigtigt, så kan vi godt rette os efter, hvad andre personer mener. Ja, vi kan altså ikke løbe fra det. Vi er nogle konforme flokdyr. Så er der kun tilbage at sige tak for i dag. Dette program blev produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby, og nu er det nyhedernes tur til at stimulere dine hjerneceller.